الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Değerli arkadaşlar, geçen hafta ilk defa Akidetul Vasitiyye adıyla bilinen Şeyhül İslam İbn-i Zeymiye'nin kaleme aldığı Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın akidesini tafsilli olarak, ayrıntılı olarak açıkladığı kitabın şerhine başladık. Bu haftada inşallah kaldığımız yerden şerhimize devam edeceğiz. Ancak şerhe geçmeden önce geçen hafta almış olduğumuz, vermiş olduğumuz, değinmiş olduğumuz bazı konularla ilgili tekrar yapalım ki konular iyice otursun. Şimdi dediğimiz gibi okumuş olduğumuz kitap, kitabın müellifi kimdir Ömer? İbn-i Teymiye. Kimdir bunun adı? Şeyhülislam Teymiye'nin adı nedir? Ebu'l-Abbas. Ahmet'tir. Yani Ahmet İbn-i Abdülhalim İbn-i Abdüsselam'dır. Nerelidir? Harranlı. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Evet, Üstad Zatik. Babasıyla nereye göç etmiştir? Mekke'ye gitmiştir. Şam'a gitmiştir. Kaç yaş, ne zaman doğmuştur? 600? 661 yılında doğmuş. 700? 728 yılında da vefat etmiş. Kaç yıl yaşamış oluyor? 67 yıl yaşamış oluyor. Bu kitabı Akidetul Vasitiyye, Vasitiyye nereden gelmiş bu ad? Evet. Şam'la Basra'nın ortasında. Şam'la mı yoksa? Busulla. Busulla var. Busulla, Busra'nın arasında. Basra, Busra'nın arasında bir. Arasında şehir bu. Şehir varmış. İki şehrin arasında olduğu için de, vasat ortasında olduğu için de ne denmiş bu şehre? Vasat denmiş. Erol kitabı niye yazmış Şeyhülislam'ın kitabı? Öyle okurken aklına mı gelmiş, yoksa başka bir sebebi var mı bu kitabı yazmasının? Oradaki cemaatteki insanların... Cemaat derken, yani bir alim... Etrafındaki insanların seyirleri, içinin namazıyla akşam namazları arasında kalemi alıyor. Vasıtlı, yani vasıttan gelen bir kadı var, alim var. Ona Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in akidesini yazmasını istiyor. Kapsamlı olarak, ayrıntı olarak. Önce Şeyhülislam İbn-i Teymiye bunu ne yapmıyor? Aleyhisselam Rahmetullahi olarak yazdı. Kabul etmiyor. Daha sonradan sıra üzerine kabul ediyor ve ne yapıyor? Risale'yi yazmaya başlıyor. Risale Şeyhülislam İbn-i Teymiye Esmele'yle başlıyor. Dedik ki bu zaten Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sureyle başladığı bir yöntem. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın elçilere yazmış olduğu bir mektuplarını yazmış olduğu, mektuplarını yazmış olduğu bir metot ve yöntemdir dedik. Ondan sonra kesmeden sonra Allah'a hamd ile başlıyor. Nedir Allah'a hamd? Hasan. Övmek. Onu ne, övmek. Nasıl övmek? Nasıl övmek? Ne ile övmek yani? Ya sadece ölmek mi hamd etmek? Cevap verecek olan. Ölmek ve boyun eğerek. Allah-u Teala'yı onu hamd edilen, hamda layık olan isim ve sıfatlarıyla ne yapmak? Ölmek ve överken de ona ne duymak? sevgi ve tazim duymak. Yani sadece hamd etmek, onun sıfatını zikretmek değil. Ona tazim ederek, onu tazim ederek, yücelterek, onu severek hamd edilecek olan, hamda layık olan sıfatlarını, vasıflarını söylemek. Yoksa bir kişiye diyelim ki sevmiyorsunuz, onu yüceltmiyorsunuz ama onun hoşuna övülmeye layık, övgüye layık sıfatları var. Sizlerin onun bu övgüye layık olan sıfatlarını zikretmeniz hamd olur mu? Olmaz. Ne olur buna ne denir? Sena etme, med etme denir. Yani diyorsun ki fulanın, sevmiyorsun adamı, fulanın eli açıktır. Bir zaman ona hamd etmiş olur musun? Yani ona hamd etmiş olur musun? Olmazsın. Olacak işte fulan benim arkadaşım, sevgili dostum eli açık dediğin zaman ona olmuş olur. Bunun, onun bu sıfatıyla zikretmem ne olmuş olur? Hamd olur. Şey olarak. İşte biz de Yüce Allah'ı hamd etmek derken hamd ediyoruz. Elhamdülillah derken bundan neyi kastediyoruz? Onun hamda layık tüm sıfatlarıyla zikredilmesi, bunu zikrederken de ona karşı duyacağımız muhabbete tazim. İşte manası bu. Buradaki elhamdülillahi dedik. Buradaki eliflam ne dedik? Kim hamdın? Yani hamd edilecek tüm hamda layık olacak tüm övgüler Allah'a aittir. Dedik. Ondan sonra şehadet dedik. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh dedik. Bunu açıkladık. Şehadet nedir Üstad Bülent? Şahit olmak. Neye şahit olmak? İnsanın Allah'ın varlığını insanın kabul ederek ve inanarak tamam mı? Kalbinde olanı biriyle ne yapması? İkrar etmesidir. Peki insan inanmadığı şeye şahitlik eder mi? Etmez. Şahitlik etmiş olmaz. Yani bir insan kalbiyle inanmıyor ha. Ve şahadet ederim ki şu şöyle demesi onun şahadet etmiş olduğunu göstermez. Şahadet nasıl olur arkadaşlar? Kabul ederek. Kalben kabul ederek. O kabul ettiğin dil ile söyleyerek ne yapmak? Onu ilan etmek, haber etmek. Buna biz ne diyoruz? Şahadet. Biz derken eşhedü en la ilahe illallah derken bu şahadetin içerdiği mana budur. Kalben inandığın ve o inandığını ne yaptın? Biriyle söylediğin şeyi ne yapıyorsun sen? Haber veriyorsun. Bunu ilan ediyorsun dedik. Sonra dedik ki peygambere salat olsun. Allah peygamberine salat etsin. Resulüne, elçisine salat etsin. Neydi Allah'ın peygamberine salat etmesi? Ne demek? Yani biz şeyler konuşuyoruz ama Müslüman olarak onun ne manaya geldiğini zaman geçtikçe belki de söyledikçe veya en baştan olarak bunu bilmedikçe cahil olarak söylediğimiz şeyin manası düşünmeden söylüyoruz. Sallallahu ala rasulihi ve selleme teslimen kisir adil. Allah Resulüne salat etsin. Ne demek salat etsin? Nedir? Allah Resulünü övsün. Allah Resulünü ne yapsın? Övsün. Ve selleme teslima. Ve ne yapsın? Selleme teslima. Ne yapsın onu? Selleme teslima. Ne yapsın onu İlker? Onu salim kılsın. Onu sağ salim kılsın. Nelerden sağ salim kılsın? Onun şanını eksik düşürecek. Adını eksik düşürecek. Düşürecek. Her şeyden ne yapsın onu? Salim kılsın. Bunu umuyoruz. Allah'tan bunu istiyoruz. Selleme teslimen mezide. Bu Şeyhülislam Teymiye'nin kitabına başladığı mukaddimenin şeydi, kitabı şerhiydi. Bu şekilde başlamıştık. Bundan önce bu mukaddime geçmeden önce ne demiştik arkadaşlar? Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri yeryüzüne gönderiliş amacı olan, gayesi olan hedefe değinmiştik. Neydi o Hasan? Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Allah insanları ve cinleri ne için yarattı? Sadece ona ibadet etsinler diye yarattı. Sonra dedi ki Allah'ı birlemek, tevhid etmek nedir? Demet, tevhid. Allah'ı hak ettiği konularda, hak ettiği şeylerde birlemek. Allah ne, hangi konularda hak edilmeyi birlenmesini hak eder? Hangi konularda birlenmeyi hak eder Allah-u Teala? Rububiyet. Allah-u Teala rububiyetinde birlenmeyi ne yapar? Hak eder. Rububiyetinde birlenmeye layıktır. İkincisi tekay? İbadetinde. İbadette yani uluhiyette onu birlemek. Üçüncüsü Söz Bülent? İsim ve sıfatlarda onu birlemek. Rububiyet nedir? Tolga rububiyette birlemek yani onun neyde birlemek rububiyette? Nedir yani? Biz bunu söylüyoruz. Nedir o? Evet. Evet. Hasan? Rububiyet. Yani Allah'ı rububiyette birlemek nedir? Onu kendi fiillerinde birlemek. Yani Allah'ı kendi fiillerinde birlemeye biz ne diyoruz? Rububiyet. Yani Allah'ın hangi fiillerini Allah'a diliyoruz? Üstad Latif. Dünyanın yönetilmesinde. Başka? O onunla giriyor işte. Gece gündüz oldu. Başka? Allah'ı ne yapmada biliyoruz? Yaratmada biliyoruz. Başka? O da yönetmeye giriyor zaten. Ne yapmada? Maliki olmadı. Dünyanın ve alemin, kevnin sahibi olmadı. Yani bu üç şeyde Allah'a diliyoruz. Allah yaratıcıdır. Allah dünyayı ve alemi, kevni çekip çevirir, yönetir. Ve sahibidir. Bu üç şeyde Allah'a diliyoruz. Bu üç şeyde Allah'ı dirilemeyen insanlar oldukça çok mudur yoksa az bir topluluk mudur? Tarih boyunca insanlığın var olduğu sürece bunlar bu tevhidin bu kısmıyla Allah'ın yaratıcı olduğu, Allah'ın yönetici olduğu, Allah'ın sahip olduğu konularda yani rububiyet konusunda insanlar arasında ilk çağdan bugüne kadar bunu inkar edenler oldukça çok mu olmuştur? Yoksa insanların çoğu bu kısmı kabul etmişler midir? Sıkıntı çıkmayan bir konu. Yani insanlar dünyaya gelir gelmez fıtratları itibarıyla Allah-u Teala'nın onları yaratılış itibarıyla insanlar genelde bunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Delil olarak kim de bir şey söylenir Kur'an-ı Kerim'den? Onlara seni onlara ve le'in te'alkehum ve ne'alakas sanavati vel arda le'yekulim ve ne'alakahum ne azizul alim. Evet. Onlara sorsan, gökleri yeri kim yarattı desen, onlar aziz valim olan Allah yarattı. Evet, onlara sorsan yani kim onlar? Müşriklere, yani Müslüman olmayanlara, yani Allah'ın peygamberinin gitmiş olduğu daveti icabet etmeyenlere, eğer sorsan yeri ve göğü kim yarattı desen onlar ne derler? Allah. Aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Yani onlar Allah'ın yarattığını, Rab olduğunu, bu tevhidi hak ettiğini ne yapıyorlar? Biliyorlar ve kabul ediyorlar, ikrar ediyorlar, bunu söylüyorlar. Dediğimiz gibi en sert olan halaka semavati vel arda ve sahara şemse vel kamara. Bunlara sorsan yeri ve göğü kim yarattı? Güneşi ve ayı sizin hizmetinize kim sundu? Ne derler? Ve yekulunnallah. Allah derler. Yani rububiyeti ne yapıyorlar adamlar? Kabul ediyorlar. Demek ki buna inanmak başlı başına sadece buna inanmak kişi ne yapmaz? Müslüman yapmaz. Mümin yapmaz. Yapmış olsaydı o insanları ilk önce Müslümanlar safında, müminler safında sayılanlar olurdu. Demek ki Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde, kendine ait olan fiillerde dikilemek kişi için ne değildir? Yeterli değildir. Onun için adam diyor ki, anlatıyor böyle, işte diyor Rus astronot aya çıktığında demiş ki, şu an anladım ki, bildim ki bu dünyayı bir yaratan var. Yani bu adam aya çıkması gerekiyormuş demek ki bunu bilmesi. Halbuki insanlar zaten bunu ne yapıyordu? Biliyordu. Mekkeliler, Ebu Cehil, Ebu Talib, Ebu Leheb, bunların peşinden giden müşrikler, nefsi zaten aya çıkmadan da bunu ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Böyle bir yani kişinin zorlamasına Allah'a talep etmesini öğrenmek için gerek yok. Peki. Allah'ın birlenmeyi hak ettiği başka bir tevhid var. O da ne dedik? Tevhid el-uluhiyye. Yani Allah-u Teala'yı kulların ne yapması? Neyde birlemesi? Kişilerin Allah'a yaptıkları ibadetlerinde yani kişilerin kendi fiillerinde ne yapmaları? Allah-u Teala'yı birlemeleri. Aleykümselam. Yani kişiler sen sadır olan, insanlardan sadır olan, insanların yaptığı her türlü fiil, her türlü eylem, her türlü sözde ne yapmaları kişiler? Bunları sadece Allah'a halis kılmaları. Buna da biz ne dedik? Uluhiyet tevhid dedik. La ilahe illallah'ın ifade ettiği tevhidin ne olduğunu söyledik? Uluhiyet tevhid olacak. Yoksa la ilahe illallah demek Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek değil. Ne demek? Allah'tan başka ibadete layık, ibadetin yönetileceği, ibadetin yapılacağı başka bir ilah yoktur. Yani önce nefh ediyorsun. Sonra ispat ediyorsun. Hatta Mekke'li müşrikler bunu duyduklarında ne diyorlar? Feyza kilelehum la ilahe illallah yestekbirun. Mekke'li müşriklere la ilahe illallah dendiğinde ne yaparlar? Yestekbirun. Büyüklenirler. Derler ki biz bizden şair ve mecnun olan bir adam için mi Rablerimizi mi terk edeceğiz diyorlar? Yaratıcılarımızı mı terk edeceğiz diyorlar? Yoksa ibadet ettiklerimizi terk edeceğiz diyorlar. İbadet ettiklerimiz terk edeceğiz. Yani Mekkeli müşrikler la ilahe illallah denilince ne anlıyorlar? İbadet ettikleriniz ilahları ne yapın? Terk edin. Onlar böyle doğru anladıkları için ne diyorlar? Bizden şair ve mecnun dili olan bir adam için Allah'la beraber ibadet ettiğimiz, yani yaratıcı olarak kabul ettiğimiz, bu dünyayı çekip çeviren olarak kabul ettiğimiz, güneşi ve ayı bize, bizim hizmetimize sunduğunu kabul ettiğimiz Allah'la beraber ibadet ettiklerimiz ilahları bu şair, deli olan adam için mi bırakacağız diyerek buna tepki gösteriyorlar. Yani diyorlar ki biz kesinlikle kata, menata, uzaya ve onun dışındaki ilahlara el açmamızı, onların şefaatini talep etmemizi, onlardan yardım istememizi, gidip yanlarında kurbanları kesmemizi ne yapamayız? Bir şair, bir deli için bırakamayız. Zira biz bu ibadetleri yaparken kastımız zaten o saymış olduğumuz ilahlara ne yapmak değil? İbadet etmek, tapmak değil. Bizim bundaki kastımız yaratıcı, dünyayı çekip çevirici ve dünyanın sahibi olan Allah'a bize ne yapmaları? Yaklaştırmaları. Yoksa bizim amacımız ve gayemiz onlara ne yapmak? Direkt ibadet etmek değil. Bizi o Allah'a daha da yakınlaştırmaları. Tevhidin bu kısmında, yani tevhidin uluhiyet kısmında görüyoruz ki problem burada çıkmış. Yaşanan sıkıntı, insanların aile ve akrabalarına düşman olduğu, çocuklarından hicret ettiği, kişilerinin boynuna kılıç çektiği tevhidin kısmı bu kısım. Yani tevhidul uluhiyye. Daha sonra geliyor isim ve sıfat tevhidine. O da ne dedik? Ki biraz sonra açıklayacağız, o konuya değineceğiz. Allah'ın isim ve sıfat, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Peygamber'in sünnetinde Allah için söylediği, Allah'ı isimlendirdiği isimleri ve sıfatların tümünü tahrif etmeden, ta'til etmeden, tekyif etmeden ve teşbih etmeden ne yapmak? Kabul etmek. Allah-u Teala'nın, tekrar söyleyeyim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberinin sünnetinde Allah'ı isimlendirdiği ve vasfettiği tüm isim ve sıfatlarla tahrife gitmeden, ta'tile gitmeden, tekyife gitmeden ve teşbihe gitmeden onların için öyle yapmak arkadaşlar? Kabul. Peki tevhidin bu üç kısma ayrıldığını gösteren delil nedir? Elimizdeki delil nedir? Yani tevhid üçe ayrılır diyoruz. Hep bunu söylüyoruz da. Delil nedir İdris? Yani neye binaen bunu söylüyoruz biz? Dayanağımız ne? Dayanağımız ne bu konuda? Yani neye binaen? Delilimiz ne? Mehmet. Buradaki delilimiz istikra. Ne demek istikra? Yani alimler araştırmışlar. Üç tane konunun başlığı. Yani biz Kur'an'daki ayetlere, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığımızda bu üç kısımdan başka, yani Allah-u Teala'nın dirilenmeyi hak ettiği bu üç kısımdan başka dördüncü kısım daha bulamıyoruz. Böyle bir şey yok. Buna örnek olarak ne dedik? Arap dilinde kelimenin, yani kelimelerin üçe ayrılmak dedik. Yani Arapçada ya isim vardır, ya fiil vardır, ya da edat vardır. Yani isim, fiil ve edat. Aklınıza getirebileceğiniz her kelime Arapçada bu üçünden birisi olmak zorunda. Dördüncü bir kısım yok. Dördüncü bir kısmı çıkarmak isteyene hodri meydan diyoruz. Mesela sonra kırmızı. Nedir Arapçada kırmızı? İsim midir, fiil midir, edat midir? Kırmızı isimdir. Vurdu. Nedir? Fiildir. Ve edatı, soru edatı da edattır. Yani dördüncü bir kısım yok. Tevhidin dördüncü bir kısmı yok. Ancak ezberlemesi istediğim bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. O ayetler bu tevhidin üç kısmı da var. Bakın hepinizin okuduğu bir ayet var, bir surenin ilk üç ayeti. Bunu okuyoruz sürekli. Bakın. Kul e'udu bi rabbin nas. Kul e'udu bi rabbin nas. Ey insanların Rabbi de. Peki Rabbin nas. Bu da hangi tevhidin kısmı var? Rububiyet. Melikin nas. İnsanların Neyi? Sahibi, meliki. Burada hangisi arkadaşlar? İsim sıfat. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Melik. İlahin nas. Burada ne var? Uluhiyet tevhidi var. Yani insanların ibadet ettiği ilah. Bunu herkes biliyor. Bunun üstünde bir ayet var. O ayeti ezberleyeceğiz haftaya. O da Meryem Suresi 65. ayet. Diyor ki Allah-u Teala Meryem Suresi 65. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Bak bu Kur'an'a gelin yanınıza. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Fa'budhu vastabir vastabir li ibadetihi fa'budhu vastabir li ibadetihi أصطبر لعبادته هل تعلم له سميا آيات بو arkadaşlar diyor ki Allah Teala, bakalım ayete. رب السماوات والأرض وما بينهما. Göklerin ve yerin ve o ikisi onun arasında olanların Rabbi. رب السماوات والأرض وما بينهما. Gökyüzü ve yer ve onun ikisinin arasında olanların Rabbi. Ne olmuş? Peki fa'budhu. Ona ibadet et. Burada ne var arkadaşlar? Uluhiyet var. İbadet. Vastabir li ibadetihi. Ona ibadet etmesine yap. Sabırlı ol. Sebat et. هل تعلم له سميا سمي يعني أدش benzer ona isim ve sıfatlarını eş biliyor musun diyor. Onun var mı biliyor musun? Ne var? İsim ve sıfat tevhidi var. Yani bir ayette ne olmuş? Üçü zikredilmiş. Aynı şekilde Fatiha'ya baktığın zaman elhamdülillahi Rabbil alemin. Ne var burada? Rububiyet tevhidi var. Ham, övgü sadece tüm çeşitleriyle Allah'a mahsustur. Bu Allah Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan. Burada ne var arkadaşlar? Rububiyet. Maliki yevmiddin. Din gününün maliki. Burada ne var? İsim sıfat. Allah'ın isim sıfatlarından bir tanesi nedir? Malik. Hem melik. Hem melik hem malik. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Burada ne var arkadaşlar? Uluhiyet tevhidi. Onun için bakın Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha ve Kur'an'ın son suresi olan Nas. Her ikisinde de ne var? Tevhidin üç kısmı da var. Ama tabii kime? Törenlere. Evet. Bugün inşallah dersimize, yani kitabın metnimize geçebiliriz. Ezberleyen var mı? Evet. Oku bakalım ne var. Metnül akidetul vasitiyye. Akidetil vasitiyye. Akidetil vasitiyye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Evet. Başka bir alem var mı arkadaşlar? Bir kez. Metnul akidetil vasıtiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkî liyudhirehu alel dîn kullihî ve kefâ billâhi şehîden. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ikrâran bihî ve tevhîden. Ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve rasûlühû sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen mezîden. Ennâ da. Evet, başka? Ezberleyen yok başka? Tamam, bu bilmiyor herhalde. Evet. Bravo arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimiz emma ba'd. Emma ba'd daha önce bu derste de zikrettiğimiz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hutbelerinde, sohbetlerinde söze başlarken söylediği bir kelimedir. Emma ba'd, yani bundan sonra. Birçok alim bunu bir konudan bir konuya geçerken kullanıldığını söylüyor. İntikal için. Yani hamd ettik, aleyhissalatü vesselam'a salat ettik. Bundan sonra diye ne yapıyor? Yeni bir cümleye başlanıyor. Emma ba'd. Bundan sonra. Diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye fehâzâ fehâzâ fehâzâ. Ne demek hâzâ? Bu. Yani neyi işaret ediyor? Yani kitabı işaret ediyor. Bu kitap. Yani bu kitapta olan Ehl-i Sünnet'in inancı. Bu kitapta olan, bu kitapta zikredilen, bu kitapta senin için yazılanlar nedir? İtikadu fırkatin naciyetil mansura. Fırkayı naciyenin mansura. Allah tarafından desteklenilen, Allah tarafından yardıma mazhar olan fırkayı naciyenin neydir diyor? İtikadıdır, akidesidir. Şimdi alimler diyorlar ki bunun şerhinde, şimdi Şeyhülislam İbn Teymiyye kitabının neresi arkadaşlar? Başında. Nasıl olur da daha henüz yazmamış olduğu şeye işaret eder. Çünkü biz biliyoruz ki insan var olan, mevcut olan bir şeye ne yapar? İşaret eder. Bu dediğin zaman nedir bu? Yani gözüken var olan bir şey. Nasıl olur da Şeyhülislam İbn Teymiyye burada olmayan bir şeye işaret etmiştir. Veyahut da şöyle soralım. Bundaki sır nedir? Alimler şöyle açıklıyorlar. Genellikle eskiden alimler kitap telif ederken önce kitabı yazıyorlar. Sonra neyi yazıyorlar? Mukaddimeyi yazıyorlar. Eskiden alimler ne yaparlarmış? Kitabı yazarlar. Sonra kitabı yazdıktan sonra ne yaparlar? Mukaddimeyi yazarlar. Eğer Şeyhülislam İbn Teymiyye şayet böyle yaptıysa, yani önce kitabı yazdıysa, bitirdiyse, sonra kitabın başına o mukaddimeyi yazdıysa, işaret ettiği şey zaten nedir? Var olan bir şey. İkinci bir veci, bu da Şeyhülislam İbn Teymiyye kitabı henüz yazmamış, evet. Ancak işaret ettiği şey burada ne? Senden önce gelen. Aslında topladığı Ezberinde olan şey, bilgiler. Yazmaya başladığı, yazmayı kastedeceği, yazmaya başlayacağı, kafasını terleyip toparladığı ne? Hazır olan bilgiler. Bu şekilde ne yapıyoruz? Anlıyoruz ki burada işaret ettiği şey işte kafasında toparladığı, zihninde bir araya geçirdiği o bilgiler ona işaret ediyor. Yani şu anda ne yapacağım? Bunları yazacağım. Ya da zaten kitabı yazmış, yazdıktan sonra mukaddimeyi yapmış, el almış. İtikad nedir arkadaşlar? İtikad, itikadın sözlük manası akadeden gelmektedir. Kelime olarak ketakide ya'tekidu itikad Arapçada. Akade etmek yani bir şeyi bağlamak. Arapçada ipi bağlamaya akade deniyor. Bir ipi bağladığın zaman ne oluyor? Akade. Terim, onun için terim manası, terim ıslahi manasına geçmeden önce etme, bağlama işini sizler güncel hayatımızda ne yapıyoruz? Zaten kullanıyoruz. Mesela ne diyoruz? Akit diyoruz. Satış akdi. Sözleşmesi. Nikah akdi. Bunlar nedir? Yani muhkem olan, bağlam olan, yani et gibi bağlanmış olan neler? Anlaşmalar. Ondan dolayı biz bu anlaşmalara ne demişiz? Arapça ne denmiş? Akit denmiş. iş akdi, sözleşme yani. İş sözleşmesi. Selim olarak kalbin ve insanın gönlünün, vicdanının tereddütsüz bir şekilde Allah'tan ve Resulünden gelen her şeye ne yapması? İman etmesi. Onu ipin bağlandığı gibi sımsıkı kalbine cümlemesi. Onunla iman etmesi, ona inanması. Kalbin ve vicdanın, gönlün hiç tereddüt etmeden Allah'tan ve Resulünden gelen her şeye ne yapması? Bağlanması, iman etmesi. Diyor ki müellif rahimahullah, bu itikadul firkatin naciye, firka. Nedir firka arkadaşlar? Firka. Topluluk. Firka topluluktur. Firka. Eğer firka deseydik ayrılık, ifrak. Ama firka nedir? Bir topluluk. Bu bir topluluğun itikadı, inancı. Allah ve Resulünden gelenlere kalpleriyle ve vicdanlarıyla, gönülleriyle sımsıkı bağlandıkları inanıştır diyor bu kitap. Bu gelecek olanlar. Bu topluluk nasıl bir topluluktur? Fırka en naciye. Ne fırka-i naciye? Kurtuluşa ermiş fırka. Kimdir o kurtuluşa ermiş fırkalar? Ehl-i sünnet vel cemaat. Ki yazar biraz sonra zikredecek zaten. Peki ehl-i sünnet vel cemaat niçin fırka-i naciye ismiyle isimlenmiştir arkadaşlar? Bu ismi nereden almıştır? Çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki İstaraqat el-Yahudu 71 fırka. Yahudiler 71 fırkaya ayrılmıştır. İstaraqat el-Nasara 72 fırka. Yahudiler ve Nasara, Nasraniler ise kaça ayrılmıştır? 72. Ümmetim kaça ayrılmıştır diyor? 73 fırka. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılmıştır. Kulluha finnar illa vahide. Bu 73 tanesinin biri hariç hepsi ateştedir. Biri hariç 72'si hariç biri kurtulacaktır manasında. 72'si ise biri kurtulacak. Kimdir onlar diye soruluyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Kimdir onlar? Aleyhisselatü Vesselam bir rivayet diyor ki humul cema'a. Onlar kimlerdir? Cemaat olanlar. Yani ayrılığa düşmeyenler. Doğru üzerinde birleşenler. Bir rivayette benim ve ashabımın yaşamış olduğu din üzere yaşayan yolunda gidenler. Yani o kurtuluşa erenler kim olacak arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yolunda gidecek olanlar. Yani 72'nin dışında olup ateşe girip kurtulanlar. Necata erişenler, necata ulaşanlar. Yani fırkayı naciye. Yoksa naciye, yani fırkayı naciye kelimesi kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de ya da hadiste böyle bir kelime yok. Ancak bu hadisten dolayı ilim ehli ehli sünneti anlatırken, ehli sünnetin isimlerini açıklarken bu ismiyle ne yapmışlar? Bu hadisten dolayı istinbat edip çıkarmışlar. O zaman ehli sünnet nedir? Fırkayı naziyedir. Neyden kurtulmuştur? Neyden necat vermiştir? Öbür tarafta ateşe girmekten. Çünkü Şeyhülislam demiyor. فَهَذَا اِعْتِقَادُ الْفِقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَ Mansura yani yardıma mazhar olan. Ne yardıma mazhar olan arkadaşlar? Dünyada. Çünkü naciye dedik. Nerede kurtulanlar? Ateşten kurtulanlar ahirette. Mansura da yani yardıma mazhar olanlar nerede? Dünyada. Peki ehli sünnet ve cemaat fırkayı naciye ismini dediğimiz gibi dinler hadisten aldı. Peki Mansura vasfını nereden aldı? Şu hadisten dolayı. La tezalu taifatun min ummeti zahirina alal hak la yedurruhum men khazalahum ila kıyamis sa'a. Peki aleyhisselatü vesselam. Ümmetimden az bir topluluk hak üzerine olacaklar. Hak üzerinde olmaya devam edecekler. Onları yarı yolda bırakan, onlara muhalefet edenlerin onlara bir zarar dokunmayacak. Bu durum ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete kadar. Yani ümmetinden bir az bir topluluk hak üzere yardıma mazhar olacaklar. Zahirine alel hak. Hak üzere ne yapacaklar? Mazhar olacaklar. Yardıma mazhar olacaklar. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. O halde ehl-i sünnetin Teymi'nin kitapta zikrettiği gibi ismi de Fırkayı Naciye'dir. İlk akla gelen bu Fırkayı Naciye'den ateşten kurtulanlar demek. Aynı zamanda neyden kurtulanlar? Neyden uzak olanlar? Dünyada bidatlerden, dünyada günahlardan, şirkten uzak olan topluluk demek. El-Mansura ne demek? El-Mansura yardıma var olan, Allah Teala'nın teyit ettiği, yardım ettiği o az topluluk. Bunu nereden alıyor Ehl-i Sünnet bu ismi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden, ümmetinden az bir topluluk kıyamet saati gelinceye kadar yardıma mazhar olacak. Hak üzerinde olmaya devam edecekler. Onları yolu bırakan ve onlara muhalefet edenlerin bir zararı onlara dokunmayacak. O zaman Ehl-i Sünnet'in yeryüzünde bir vasfı var. Onlar kimlerdir? Fırkayı Naciye. Yani sahabenin, peygamberin ve sahabenin yolunda gidenler. Onlar dünyada bidatlerden, şirkten uzak duran insanlar. Onlar dünyada ve ahirette yardıma sürekli mazhar olan insanlardır. Ehl-i Sünnet neyle yardıma mazhar oluyor? Neyle yardım? Allah onlara neyle yardım eder? İşte ilim ehli ilk olarak bil hucce. Ne demek hucce? Delillerle, burhanlarla Allah onlara ne yapmıştır? Yardım ve teyit ve destek vermiştir. Ehl-i Sünnet hiçbir zaman diğer fırkaların, diğer grupların olduğu gibi sözü kör, bilmediği bir şeyin ardından gitmez. İman ettiği, itikad ettiği, inandığı her şey delilidir. Hücceti vardır, burhanı vardır. Neden dolayı? Çünkü Allah onlara vaat etmiştir. Hak üzerine ne olacak bu insanlar? Desteklenecek. Neyle desteklenecek? Bir. Delillerle, hüccetlerle desteklenecek. Ve zaten bu böyle. Daha sonra dil lisan. Neyle? Dil ile. Allah Teala onların dillerine ne yapacak? Esahat verecek. Güzel konuşma verecek. Delil olarak, hüccet olarak indirmiş oldukları şeyleri insanlara ne yapacaklar? Aktaracaklar. Başka neyle Allah Teala onlara destek verir? Bir sinan. Ne demek sinan? Kılıç denir. Yani cihadi güçle Allah Teala onlara imani gücün yanında bedensel güçlere ne yapar? Destek verir. Onlardan bir kişi yüze, bir kişi bine bedeldir. Sonra diyor ki yazar ila kıyamis sa'a. İşte diyor bu kitapta yazdıklarım mansur olan, fırkayı naciye olan, Ehl-i Sünnet'in kıyamete kadar yaşayacak olan Ehl-i Sünnet'in inancıdır. Kıyamete kadar yaşayacak olan Mansur ve Fırkayı Naciye'nin itikadıdır. Burada yazılanlar. Şimdi bizler biliyoruz ki kıyamet koptuğu zaman yeryüzünde Allah Allah diyen ne yapmayacak? Kalmayacak. Kıyamet insanların en şerlileri üzerine kopacak. Peki burada biz bu müellifin, yazarın kıyamet gününe dek yaşayacak olan Mansur, yani yardıma mazhar olmuş ve Fırkayı Naciye olanların itikadıdır demesini nasıl anlayacağız? Yani bizler bunların hem nazi, yani ateşten kurtulanlar olduğunu söylüyoruz, hem yardıma mazhar olduğunu söylüyoruz, hem de kıyamete kadar yaşayacaklarını söylüyoruz. Bizler biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, kıyamet yeryüzündeki insanların en şerlilerin üzerine kopacak. La ilahe illallah diyen insan kalmayınca dek kıyamet kopmayacak. Ancak ondan sonra kıyamet kopacak. Buradaki kıyam-ı sahneyi anlıyoruz. Peki ilim ehli iki türlü anlayabiliriz. İnsanın kıyametinin kopması neyle olur? Ölümüyle olur. Yani onlardan her birinin ölümüyle. Yani onların en sonuncusu öldüğü zaman ne yapmış olacak zaten? Onlara göre kıyamet kopmuş olacak kendilerine göre. Bunu kastediyor olabilir Şeyhülislam İbn Teymiye. Ya da kastettiği ikinci bir şey. Kurb-i kıyamissa. Yani kıyamet kopmasına yakın. Yani kıyamet kopmasına yakın bir zamana kadar yeryüzünde kalacak olan, yardıma mazhar olacak olan Fırkayı Naciye'nin itikadıdır diyor. Buradaki zikredeceklerim. Şeyhülislam Hüseyin'e. Tamam arkadaşlar. Zaten hemen peşinden diyor ki kimdir onlar? Ehli sünneti vel cema'a. Bu itikad sahipleri kimlerdir? Ehli sünneti vel cema'a. Nedir buradaki sünnet arkadaşlar? Hangi sünnet? Ha, din. Peygamberden gelen din. Yoksa sadece bizim bildiğimiz namazın sünnetleri gibi ibadetlerle alakalı sünnet değil. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din. Bunun en başında ne geliyor arkadaşlar? Tevhid. Akide, itikad. Nerede anlıyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men ya'iş minkum. Sizden kim yaşarsa فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sahabeler diyor ki sizden kim çok yaşarsa ne görecek? İhtilaf, ayrılık, anlaşmazlık görecek. O halde ne yapın buyuruyor Aleyküm Selam? Aleyküm sünneti. Kim? Sünnetime sarılın. Yani neyime sarılın? Benim getirmiş olduğum, yaşamış olduğum din, itikadı ve ondan sonra gelen tüm şeylere sarılın. Yani sünnet sadece böyle Peygamber Aleyküm Selam'ın ibadetlerle yapmış olduğu sınırlı şey, onun sözleri, fiilleri değil. Daha geniş manada getirmiş olduğu dinin tümü. Yani ehli sünnet peygamberin getirilmiş olduğu başta itikat olmak üzere onun için tüm ibadetleri ne yaparlar? Tutunurlar. Yani sünnete tutunurlar. Ve cema'a nedir cema'a? Peygamberin getirilmiş olduğu din etrafında toplanırlar. Ayrılığa düşmezler. Yani ehli sünnetin iki özelliği budur. Bir, peygamberin getirdiği din etrafında yer tutunmak ve onun etrafında toplanmak, birleşmek. Yani ayrılığa düşmemek. Ehl-i sünnetin en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Ama hiç bir anlayan almış din konusunda, akide konusunda, temiz konusunda ayrılığa düşmemiş, tefriklere düşmemiş. Aynı şekilde ehl-i sünnet imamlar, ehl-i sünnet alimleri de hiçbir zaman tefriklere, ayrılığa düşmemiş, o sünnetin etrafında tutulmuşlardır. İşte yazar da diyor ki فَهَذَا اِعْتِقَادُ الْفُرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اَهْلُ السُنَّمَ الْجَمَعَةِ. Burada yazacaklarım veya burada yazdıklarım şey okuyucu, burada okuyacak olduğun akide, itikat, kıyamete kadar yaşayacak olan, yardım ama sağlık olacak olan ehl-i sünnet vel cema'a, fırkı-i naciyenin itikadıdır. Yani önce şöyle bir giriş yapıyor. Yani bu benim kafamdan yazdığım, Kur'an-ı Kerim'den kendi aklıma göre, kendi anladığım fehme göre, kendi anlayışıma göre çıkardığım bir itikat demiyor. Çünkü böyle olan itikat, dayanan insanın kendi aklı olan, kendi fehmi olan itikat nedir? Batıldır. Doğru olan, inanılması gereken, içinde gidilmesi gereken itikatla inanır. Fırkı-i Naciye. Yani peygamberin ve sahabelerinin yaşamış olduğu din üzerine giden, 72'nin dışında olup, ateşe değil de cenneti hak eden insanların itikadı doğrudur. Diyor ki, açıklıyor şimdi, nedir bu? وَهُوَ الْاِيمَانُ بِاللّٰهِ. Nedir o arkadaşlar? Allah'a imandır. Allah'a iman nedir? Onun varlığına iman etmek. Rububiyetine iman etmek. Uluhiyetine iman etmek. İsim ve sıfatlarına iman etmek. Bunu zaten hayatımızın başında ne yaptık? Anlattık. Diyor ki الْاِيمَانُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ. Aynı şekilde kimlere iman etmek? Allah'ın göndermiş olduğu meleklerine iman etmek. Allah'ın meleklerine iman iki türlüdür arkadaşlar. Bir, icmali, genel iman. Nedir o genel iman? Allah-u Teala'nın yarattığı bir mahlukattır. Allah onları nurdan yaratmıştır. Onlar Allah'a isyan etmezler. Kendilerine emrolunanı ne yaparlar? Yaparlar. Allah'ın elçilerine, peygamberlerine gönderdiği risaleti ne yaparlar? Tebliğ ederler, getirirler. Buna ne diyoruz arkadaşlar? İcmali iman. İcmali iman. Yani genel. Ayrıntıya girmeden yapılan iman. Bir kişi buna inanırsa, buna iman ederse ne yapmış olur? Meleklere iman etmiş olur. Daha sonra geliyoruz tafsili imana. Nedir tafsili iman? Melekler tafsili iman. Allah-u Teala'nın isimlendirdiklerine, onlardan isimlendirdiğini, bize isim olarak tanıttıklarını, isimlerine ne yapmak? Kabul etmek, iman etmek. Cebrail, Rahat, Allah-u Teala'nın vahyi için görevlendirdiği melek olduğunu kabul etmek. Hikayet, Allah-u Teala'nın yağmurla ve nebatatla, doğayla görevlendirdiği melek olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. İsrafil, sura üflemekle görevlendirdiği, emrolunmuş melek olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. Peki ölümle görevlendirilmiş meleğin adı nedir? Ölüm meleği. Peki Azrail nedir? Bidat. Yani bidat demiyoruz buna da. Yani biz burada yani terminoloji olarak Azrail ismi sahih rivayetlerde gelmemiştir. İsrailiyat'ta gelmiştir. İsrailiyat'ta gelmiştir. Allah-u Teala peygamberimiz onu ne olarak isimlendirmiş? Melekul Mevut. Ölüm meleği. Ondan sonra görevlerine iman edeceğiz dediğimiz gibi. Mesela yeryüzünde dolaşan, gezen, ilim tecrübesine hazır olan neler var? melekler var. Bunlara iman ederiz. Yeryüzünde gezen, Peygamber Aleyhisselam'a salat getirildiği zaman o salatı alıp Peygamber'e ulaştıran melekler var. Kiramen katibin, yazıcı melekler var. Biliyorsunuz. Ondan sonra neler var? Münker, enekir melekler var. Namaza durduğu zaman, insanın namaza durduğu zaman hazır olan, oraya cemaate gelen melekler var. Cehennemin hazin veya malik gidiyor cehenneme gelenler. Ya maliku, ey malik, Rabbine dua et, bizden biraz ne yaptın? Ateşi kazansın. Ne diye hitap ediyor o meleğe? Ya malik. Tamam mı? Başka var mesela, Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, yeryüzünün tüm dört parmak büyüklüğünde olan herhangi bir yerinde yeryüzünün, semanın, diyor ki gökyüzünde dört parmak kadar bir yer olmasın ki ve orada Allah'a secde eden melek bulunmasın. Yani yeryüzünde dört parmak kadar bir mesafe bir yer bulunmasın ki ve orada Allah'a secde eden melek bulunmasın. Sonra ne var? Beytül Tamur diye bilinen yukarıda olan bir yerde her gün 70 bin oraya 70 bin tane girip çıktıktan sonra kıyamete kadar bir daha kendilerine sıra gelmeyen var. Melekler var. Her gün 70 bin melek giriyor ve kıyamete kadar 70 bin tane melek bir daha sıra gelmiyor. İşte bunların arşı taşıyan tamı, arşın etrafında bulunan melekler var. Tüm bunlara Rabbimiz iman edecek. Bir insan tafsili olmayıp, icmali olarak, genel olarak ayrıntıya girmeden meleklere Allah işte evet göndermiştir. Bunlar nurdan yaratılmıştır. Bunlar Allah'a isyan etmezler. Bunlar Allah'ın yaptığı emir işlerini yerine getirirler. Allah'ın peygamberlerle arasındaki elçilerdir diye bir kişi iman ederse melekler iman etmiş olur. Daha sonra bir yanına gidip dese ki sen Cebrail'e inanıyor musun? Dese ki hayır böyle bir şey yok dese. Bunu inkar etmesiyle bu adam direkt kafir olmaz. Ancak ne yapılır? Ona öğretilir. Bak işte Allah Teala ne yapmıştır? Cebrail'den bahsetmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberden melek olarak göndermiştir diyerek anlatılır. Ondan sonra artık daha ısrar ediyorsa bunu inkar edilir. O zaman kafir olur. Ama ilk başta insanın tamamından denilen şey nedir? İcmali genel iman. Sonra diyor ki ve kutubihi Allah'ın kitaplarına iman. Yine Allah'ın kitaplarına iman da meleklerine iman gibi nedir? İcmali ve tafsili. Bizler iman ederiz ki Allah Teala peygamberleri göndermiş. O peygamberlerle ne yapmış? Kitaplar indirmiştir. Bu nedir? İcmali imandır. Hatta Allah Teala buyuruyor ki her peygamberle bir kitap ne olmuştur? İnmiştir. Onun delili ne? Diyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ Allah'ın bizler rasullerimizi, elçilerimizi nelerle gönderdik? Açık delillerle gönderdik. اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ Onlarla ne yaptık? Kitaplar indirdik. Size de buna binaen inanıyoruz ki Allah-u Teala göndermiş olduğu rasullerle ne yapar? Kitaplar indirir. Bu ne diyoruz? İcmali iman. Sonra geliyoruz neye? Tafsili iman. Tafsili iman nasıl olacak? Allah-u Teala'nın bize bahsettiği, adlarını verdiği, hangi peygambere indirdiği, indirmiş olduğu kitaplara ne yapacağız biz? İman edeceğiz. Allah-u Teala bize diyor ki her peygamberle ben ne yaptım? Kitap indirdim. Ama bize Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu 25 peygambere hangi kitabı indirdiğini bahsediyor mu? Hayır. Bize sadece neden bahsediyor? Musa'ya Tevrat'ı, İsa'ya İncil'i, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'i, Davud'a Zebur'u. Onun dışında neler var? Musa'ya ve İbrahim'e neler var? Sahifeler. Allah ne indiriyor? Sahifeler indiriyor. Olan tafsili olarak da ne yapıyoruz? Allah Teala Musa'ya Tevrat'ı, İsa Aleyhisselam'a İncil'i, Davud Aleyhisselam'a Zebur'u, Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an'ı indirmiş. Musa ve İbrahim'e de ne yapmış? Tevrat'ın dışında Musa'ya sahifeler indirmiş. Ne yapıyoruz? Buna da tafsili olarak iman ediyoruz. Sonra diyor ki Halif Rahimahullah ve rusulihi Allah'ın rasullerine iman edeceğiz. Göndermiş olduğu elçilere iman edeceğiz. Rasullerin sayısı belli midir? Belli değil. Nereden biliyoruz? Diyor ki Allah-u Teala. Rusulen kad kasasna aleyke min kabr. Peygamberler, Rasullerden sana anlatmış olduğumuz, kıssalarından bahsetmiş olduğumuz Rasuller. Ve lem neksusum aleyk. Ve Rusulen lem neksusum aleyk. Ve sana anlatmadığımız, sana kıssalarını anlatmadığımız peygamberler. Onun için peygamberler sayıyla sınırlı değildir. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize zikrettiği sayı kaçtır? 25 tane Rasul vardır. Bizler Allah'ın söylemiş olduğu Rasullere inanacağız. Rasullerin ilki kimdir arkadaşlar? Rasullerin ilki diyorum. Nuh Aleyhisselam. Rasullerin ilki Nuh. Rasullerin sonuncusu kimdir? Peygamber Aleyhisselam. Peki Adem Aleyhisselam kimdir, nedir? Nebidir. Peki Rasul ile Nebi arasındaki fark nedir? Rasul kendisine yeni bir din gelip bunu kendine ters olan, kendine muhalif olan insanlara aktarılması emredildiği durum. Yani kendine karşı çıkan bir toplulukta kendisine yeni bir şeriat, yeni bir din indirilmiş kişileri ne diyoruz? Rasul. Yani kendine muhalif olan topluluklar içinde yeni bir din indirilmiş kimselere Rasul diyoruz. Kendisine yeni bir din indirilmeyip kendinden önce gelmiş olan Rasul'ün diniyle kendisine muhalefet etmeyen, sürekli kendisine katılan insanlara davet yapması din olmuş kişilere ne diyoruz? Nebi diyoruz. Açık fark ikisi arasındaki fark bu. Bazıları şu farkı da zikrediyor. Rasul diyor kendisine yeni bir din gelip tebliğ etmekle emrolunduğu. Nebi ise kendisine kendisinden önceki Rasul'ün dini emredilip dini gönderilip tebliğ etmekle emrolunmadığı diyorlar. Bu çok doğru bir tarif değil. Çünkü bırakın peygamberi Nebi'yi tebliğ etmekle emrolunmayı. Bizlerden bir kul bile, bizlerden bir Müslüman bile tebliğ etmek nedir? Yükümlüdür, mükelleftir, sorumludur. O yüzden doğru olan tarif Rasul kendisine inanan, kendisini kabul eden, kendisine muhalefet etmeyen insanlara yeni bir dinle gönderilen. Rasul kendisine ters düşen, muhalefet eden, kendisine aykırı davranan insanlar arasında yeni bir din gelmiş kişi. Nebi ise kendisine beraber yanında olan, muvaffakat eden insanlara ne yapan? İnsanlar içinde bir önceki Resul'ün gönderilen kişilere ne diyoruz biz? Nebi diyoruz. O zaman böyle dersek bu tarife göre her Resul bir nedir? Nebidir. Her Resul bir nebidir. Ama her nebi bir Resul değildir. Adem Aleyhisselam nebi dedik. Ona nedir? Ona bir din geliyor. Allah-u Teala ona yani tevhidi, yaratılış gayesi olan, insanların kendisi ibadet etmesi gereken o tevhidi emrediyor. Ancak geldiği insanlar ne? Kendisi ve onun yanında olan insanlar. Peki bizler Adem Aleyhisselam'ın nebi olduğunu nasıl anlıyoruz? Deliller ne? Bunun en açık delili hadis-i şerifte. Bir gün geldi ki Resul olmuş. Efendim? Resul kim? Zaten ondan önce bir insanlık yok. İnsanlık tarihi onunla başladığı için. Ona sadece insanlığın fıtratına uygun olan tevhidi ne yapması emrediyor? Evet diyor. Etrafındaki insanlar da ona zaten onaylayan insanlar. Kıyamet günü insanlar biliyorsunuz şefaat için ne yapacaklar? Koşturacaklar. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? İnsanlar ilk diyor Resulü'nün ilk olan kime gidecek diyor? Nuh Aleyhisselam'a gidiyor. Yani bizler o zaman anlıyoruz ki Resulü'nün ilki kimdir? Nuh'tur. Peygamberlerin ilki kimdir? Adem Aleyhisselam'dır. Anladık mı arkadaşlar? Resul en meşhur olan, bizim tercih ettiğimiz tarife göre kendisine muhalefet eden toplulukta yaşayıp yeni bir din gelmiş olan kimse. Nebi ise kendisine muhalefet etmeyen, kendisini onaylayan ve kendinden önceki peygambere gönderilmiş dinle emrolunan kişi. Ondan dolayı mesela İsrailoğullarında ne var? Birçok nebi var. Musa'ya gelen din ne olmuş hep? Kendilerine emrolunmuş. Uyarılmış. Tamam. Rasullerle bu şekilde iman ediyoruz. Rasullerin en faziletli olanı, Allah katında en değerli olanı, üstün olanı kimdir arkadaşlar? Ulul Azm'dır. Ulul Azm dediğimiz 5 peygamber. Kimdir onlar? 5 Rasul. Kimdir onlar? Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa ve Peygamber Aleyhisselam. Bunlar arasında en eftar olan kimdir? Peygamber Aleyhisselam'dır. Sonra diyor ki vel ba'si ba'del mevt. Daha sonra neye iman etmek? Ba'd, diriliş demek, gönderilme. Öldükten sonra yeniden gönderilme iman etmek. Ba'del mevt. Neden sonra? Öldükten sonra dirilişe iman edeceğiz. Allah Teala kıyamet günü ne yapacak? Hepimizi diriltecek. Teraziler kurulacak. Sırat köprüsü kurulacak. İnsanlar amelleri tutulacak. Oradan geçecekler. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gidecek. Sonra ne yapacağız? İman edeceğiz. Bu nedir? İtikattandır, imandandır. Sonra diyor ki وَالْاِيمَانِ فِي الْقَدَرِ خَيْرِهِ وَسَرِّهِ şerriyle ve hayrıyla kadere inanacağız. Ne demek kadere iman etmek? Yani Allah-u Teala'nın ezelden kulların yapacağı tüm fiilleri de yapması, bilmesi. Onu bildikten sonra yazması, yazdıktan sonra dilemesi ve diledikten sonra da yaratması. Evet, Allah ezelden beri ne yapıyor? Kulların her şeyini biliyor. Bu bildiğini ne yaptı? Levh-i Mahfuz'a yazdı. Yazdıklarını dilediği ve dilediğini ne yaptı? Direkt ne yaptı? Yarattı. Tamam arkadaşlar. Allah-u Teala'nın fiillerinin tümü nedir? Hayırdır. Onların Allah-u Teala'nın fiilleri arasında hiçbir şer yoktur. Şer gibi gözüken, kötü gibi gözüken şeyler Allah'ın fiillerinde değil, nededir? Kullar tarafından gözüken taraftadır. Yani Allah tarafından Allah'ın fiillerinin hiçbirinde ne yoktur? Şer yoktur. Şimdi dersiniz ki mesela içki, adam öldürmek, zina etmek. Bunlar ne gibi gözüküyor? Şer. Ama kime göre şer bunlar? Bize göre. Ama bunların ardında Allah'ın bildiği ne var? Hayır var. Dilediği bir hayır var. Takdir ettiği bir hayır var. Mesela zina eden bir bekar kişiyi düşünün. Bu adamın cezası İslam'a göre ne arkadaşlar? Bir kere değnek ve bir sene sürgün. Şimdi bu adama göre ne gibi gözüküyor arkadaşlar? Şer. Ama o adamın o toplumdan uzaklaşması, bu verilen bu cezanın o toplum için bir caydırıcı ceza olması, buna benzer birçok şeylerden dolayı bu Allah için nedir aslında? Allah'ın fiili olarak bir hayırdır. Şer burada kime göredir arkadaşlar? Kişiye göredir. Sana göredir. Ondan dolayı Allah Aleyhisselatü Vesselam duasına dua etmeden gece kalktığında ne diyor? Leyse şerru ileyk. Şer sana değildir. Sana ait değildir. Sen şerri ne yapmasın? Bütün fiillerinde, takdirinde, kaderinde şer, kötü yoktur. Dilediğin her şeyin nedir? Hayırdır, güzeldir, iyidir. Ancak şer gibi bizim gözüken şey nedir? Kime nispeten, kime orantı olarak, kime tarafından şerdir? Bizim tarafımızdan şerdir. Yoksa Allah tarafından tüm fiiller nedir Allah'ın? Hayırdır, iyidir. Diyor ki ondan sonra ki ona geçmeden önce burada imanın altı ruknu dediğimiz altı şartını sayıyor müellif burada. Bunun delili Kur'an-ı Kerim'de de var ve en meşhur hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail geldiğinde dizinin dibine oturup ellerini onun dizinin dibine koyup ey Muhammed bana haber ver İslam nedir? Ey Muhammed bana haber ver iman nedir? Ey Muhammed bana haber ver İslam nedir diye sorup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan sonra bunu kendisine söyleyip daha sonradan kalkıp ki meşhur kısada bu imanın altı şartı ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. İşte bu da imanın altı şartı. Yani Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman, öldükten sonra dirilmeye iman ve hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, kaderin hayrına ve şerrine inanmak. Burada niye meleklerle başlıyor Allah? Allah'a iman diyoruz, sonra meleklere iman diyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hadis-i Şerif'te Cebrail'in hadisinde Allah'a iman, meleklere iman diyor. Niye melekler önce zikrediyor? Çünkü sıralama derken önce Allah vahiy kimler aracılığıyla indiriyor? Melekler. Neyi indiriyor? Melekler kitabı indiriyor. Kime indiriyor? Peygamberlere indiriyor. Bu sıralamadan dolayı herkes indiriyor. Ve kime indiriyor? Peygamberlere indiriyor. Sonra insanlar yeryüzünde bu gönderilen peygamberlere gönderilen kitaplara ve peygamberlere iman ettikten sonra ne oluyorlar? Düşüyorlar, ölüyorlar. Öldükten sonra da giriyorlar ve bunların hepsi tümü neyle oluyor? Allah-u Teala'nın olmuş olduğu, bilmiş olduğu kaderiyle oluyor. Diyor ki وَمِنَ الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ Allah'a iman edilmesi gereken yerden bir tanesi de Allah'a itiraz edilmesi, iman edilmesi gerekenlerden bir tanesi de nedir? الْاِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ Allah'a iman edilmesi gereken konulardan bir tanesi de Allah'ı kendisini aziz olan kitabında vasfettiklerine iman etmektir. İman bima vasfe bihi. Kendisini vasfettiği. Nefsehu kendisini vasfettiği. Nerede? Fi kitabil aziz. Aziz olan kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de kendisini vasfettiği sıfatlarla ne yapmaktır? İman etmek de nedir? Allah'a imandandır. فَبِمَا وَسَفَهُ فِي رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ ve elçisi, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasfettiği sıfatlarla kendisini Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği sıfatlarla ne yapmak? İman etmek Allah'a imandandır. Dikkat ederseniz burada isimleri zikretmemiş. İsimleri söylememiş. Yani dememiş Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberinin sünnetinde kendini isimlendirdiği isimlerle sıfatlara dememiş de sadece sıfatları zikretmiş Şeyhülislam'ın tezi. Neden arkadaşlar? Sebebi ne? Çünkü her sıfat bir ismi ne yapar? Gösterir. İsimden sürer. Mesela desek ki Semih, ne demek Semih? İşiten. İşiten kişinin ne sıfatı vardır? İşitme sıfatı, duyu sıfatı vardır. O yüzden sıfat olduğu zaman sıfat olduğu zaman ne olması gerek zaten? İsim olması gerek. Bu yüzden sıfat dediği zaman önceden mimabil evla ne oluyor? İsim de geliyor. Veya şöyle diyebiliriz. Tarih boyunca zaten Allah'ın isimleri hakkında çok bir ihtilaf ne olmamıştır? Yaşanmamıştır. Asıl problem nereye çıkmıştır? Sıfatlarda çıkmıştır. İbadetleri geçtik. Biz şu an isim sıfatlarla ilgili konuşuyoruz. O sorun kenara bıraktık. Rafa koyduk onu. Şu an isim sıfatlarla ilgili konuşurken, Allah'ın isim ve sıfatlarına iman etmekle alakalı konuşurken diyoruz ki, asıl sorun nerede yaşanmıştır? Allah'ın sıfatlarında. İnkar edilenlerin çoğu ne olmuştur? Allah'ın sıfatları olmuştur. Onun için de müellif, burada yazar, Şeyhülislam İbn Teymiye neye değiniyor arkadaşlar? Sıfatlara değiniyor. Peki, İşte bu zikretmiş olduğumuz Allah'a iman, meleklere iman, Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ölümden sonra dirilmeye, kadere imandan bir tanesi de bunların arasında Allah'a imandan bir tanesi nedir? Allah'ın kitab-ül azizinde, Kur'an-ı Kerim'inde kendisi için ve peygamberinin sünnetinde onun için zikretmiş olduğu sıfatlara ne yapmak? İman etmek. Nasıl iman edilir? Çünkü min gayri tahrif ne yapmadan? Tahrif etmeden. وَلَا تَعْتِيلْ تَعْتِيلْ etmeden ve min gayri tekyif tekyifsiz ve وَلَا تَمْسِيلْ temsil etmeden. Kısaca bu dört ifadeyi şimdi kısaca açıklayacağım ve dersimi sonra edeceğim inşallah. Min gayri tahrif yani tahrif Arapçada sözlük manası tahrif yani ne yapmak? Değiştirmektir arkadaşlar. Ne yapmak? Değiştirmek. Sözlük manası. İstilahi manası Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber sünnetinde gelen veya bir lafzı ya da manayı ne yapmak? Değiştirmek. Bir kelimeyi lafız bakımından ya da mana bakımından değiştirmek. Bunların örneklerini açıklayacağız. Yani bir ismi ya da bir sıfatı konuyla ilgili gelen ayeti ne yapmak veya ayeti veya hadisi konuyla ilgili gelen nas'ı nas'ın lafzını ya da manasını değiştirmeye ne diyoruz arkadaşlar? Tahrif. Birileri Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetleri ya da Peygamber'in sünnetinde gelen hadisleri kendi inanışlarına uymuyor diye lafzını değiştiriyorlar. Harekeyi değiştiriyorlar. Başka şey yapıyor. Ya da manasını değiştiriyorlar. Diyor ki buradaki mana bu değil de nedir? Budur diyerek istiyorlar. İkisi de var. O da var, o da var. Var. Ama mana olarak değiştirenler de var. Lafız olarak da değiştirenler. Ama çoğunluk genelde ne oluyor? Mana da oluyor. Bunun tahsilini açıklayacağız inşallah. Fela tahtil. Nedir tahtil arkadaşlar? Tahtil. İptal etmek. Bir şeyin içini boşaltmak. Bir şeyi iptal etmek. İçini boşaltmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki işte biz topluluklara, kavimlere geliriz. Onların evlerini yerlerini ederiz. Diyor ki ve bir'in muattale. Bir kuyu demek. Bir muattale. Ve ne yaparız? Kuyuları boşaltır. İçini boşaltırız. Yani tatil ederiz. Demek yani içi boşalır. Sözlük manası bir şeyin içini boşalması. Kerim manası ne? Allah'ın Allah için ispat edilmesi gereken isim ve sıfatları ne yapmak arkadaşlar? İnkar etmek. Buna biz ne diyoruz? Ta'til diyoruz. Tamam. Ta'til. Allah için ispat edilmesi gereken isim ve sıfatları ne yapmak? İnkar etmek. Bakın buna göre tahrif etmekle iptal etmek arasında bir ne var? Bir benzerlik var. Her tahrif eden nedir? İnkar eder. Ama her inkar eden tahrif etmeye gelir. Her tahrif eden inkar etmiş olur sonuçta. Niye? Çünkü diyor ki mesela diyor ki Allah Musa ile konuşmadı. Yani ayet tahrif ediyor. Diyor ki ayet şöyle ve kellemallahu Musa teklime. Ayetlerinde diyor Allah Musa'yla konuştu. Geliyor adam diyor ki kellemallâhe diyor. Hu demiyor da orayı değiştiriyor. Kellemallâhe diyor. Ne yaptı orada? Tahrif yaptı. Tahrif yaptıktan sonra ne yaptı o adam? Allah'ın Musa'yla konuşmasını inkar etti. O zaman diyoruz ki her muharrif, her tahrif eden, inkar eden olmuştur. Her inkar eden ise tahrif etmeye bilir. Adam belki inkar ediyor. Yani tahrif dokunmuyor bile ayete. Tahrif değiştirmeye gitmiyor. Ne yapıyor? İnanmıyor. İnkar ediyor. Yok diyor böyle bir şey. İnanmıyorum. Ama ehl-i sünnet ne yapar? Tahrif etmez, değiştirmez. Tahrif etmez. Sonra ne yapmaz? Min gayri tekyif. Tekyif nedir? Bir şeye keyfiyet ispat etmek. Bir şey için keyfiyet, nasıllılık ispat etmek. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarına, Allah'ın sıfatlarına ne yapmak bir keyfiyet ismek. Mesela diyorsun ki Allah nasıl görür? Diyor ki işte gözleri vardır. Senin gördüğün gibi yani gözleri evet Allah'ın vardır ama şöyle var diyor ki mercek vardır, gözünün akı vardır, gözünün rengi vardır, göz kapakları vardır, kirpikleri vardır gibi ne yapıyor? Tabii bu benzetme itibariyle neye benziyor? Biraz temsile benziyor, benzetmeye. Ama keyfiyeti diyorlar ki burada Şeyhülislam İbni Teymiye'nin min gayri tekyif tekyifsiz inanırlar derken temsilin dışında biraz da şunu da kastediyor. Yani sadece var olan, gözle görülen bir tekyif, keyfiyet, nasıllılık içmenin dışında kendi hayalinde, kendi kafasında aklına getirmesi kişinin bu sıfatlarla alakalı bir keyfiyet. Yani mesela Allah-u Teala arşın üzerine istiva etmiştir ama evet tamam bir kralın arşına istiva etmiş olduğu gibi istiva etmemiştir. Evet ama düşündüğü zaman kafasına ne getiriyor böyle? Ayrı bir alem böyle büyük gökyüzünde falan böyle değil mi? Bir keyfiyet geçiyor. Buna da ne deniyor? Keyfiyet. Yani Allah'ın sıfatlarını nasıl olarak bir keyfiyet olarak mı yapmaya çalışıyor kişi? Kafasında sıfatlarına çalışıyor. Evet bizler iman ediyoruz. Allah'ın isim ve sıfatlarının neyi vardır? Bir keyfiyeti vardır. Yani hiçbir sıfat, mevcut olan hiçbir şeyin sıfatı keyfiyetsiz olmaz. Elbette bir keyfiyeti vardır. Ama bizler Allah-u Teala'nın sıfatlarının keyfiyetini ne aramayız? Bilemeyiz. Bizler için nedir? Saklıdır. Bizler bu sıfatlara nasıl iman etmek zorundayız? Olduğu gibi keyfiyet bitmeden, teşkil etmeden ne yapmalıyız? İman etmeliyiz. Keşif dedik, benzetme. Ama benzetme hem nasıl, hem var olan bir şeye benzetme, hem de var olmayan bir şeye benzetme. İnsanın aklına gelebilir. Mesela düşünebiliyor musunuz? Cin parmaklı bir ayak mesela. Düşünebiliyor musunuz? Var. Hemen akla geliyor böyle bir şey. Hemen kafaya oturuyor. Cin parmaklı, parmaklı yan yana. Ama böyle bir şey var mı? Yok. İşte temsil, şimdi gelecek, yani temsil etme. Allah-u Teala bu bunun misli gibidir. Bu sıfatı bunun misli gibidir deme, perda hususu, yani var olan bir şeyine yapma, benzetme. Yani Allah'ın eli, Allah'ın eli, insanın eli gibi beş parmaklıdır, eklemler vardır, damarlar vardır gibi, bu var olan bir şeye benzetme. Ne diyoruz arkadaşlar? Temsil. Var olan bir şeye benzetme, temsil diyoruz. Tamam. Var olan bir şeye benzetme, ne diyoruz? Temsil diyoruz. Peki teşbih nedir? Temsille teşbih arasındaki fark nedir arkadaşlar? Teşbih de benzetme. Teşbih de benzetme. Temsil de benzetme. Bakın. Temsil de benzetme. Teşbih de benzetme. Temsil her yönden benzeme. Diyoruz ki Serhat ismi neydi? Özkan'ın mislidir. Aynı gibidir. Yani, misli gibidir. Arapça dediğimiz zaman ne demek oluyor? O onun aynısı. Yani her yönden. Buna biz ne diyoruz? Temsil. Teşbih nedir? Serhat'ın eli, Erkan mıydı? Serhat'ın eli, Özkan'ın eline benziyor. Serhat, çalışkanlık konusunda Özkan'a benziyor. Bu ne oluyor? Teşbih oluyor. Yani teşbihin manası biraz daha. Bak, temsil dediğimiz zaman içine ne yapıyor? Teşbihi de kapsıyor. O zaman bizler arkadaşlar, Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatlarına tahrif etmeden, ta'til etmeden, tekyif etmeden ve temsil etmeden ne yaparız? İman ederiz. Aynı zamanda şöyle de söyleyelim. Her muattil yani Allah'ın isimlerini ya da sıfatlarını iptal eden her muattil aynı zamanda nedir arkadaşlar? Mumessil. Yani müşebbihtir. Benzetir. Yani bir insan Allah'ın bir sıfatını ya da bir ismini İnkar ettiğinde önce o inkar ettiğini bir şeye benzetir ve ondan sonra ne yapar onu? İnkar eder. Yukarıdaki ne demiştik arkadaşlar biraz önce? Her tahrif eden iptal etmiş olur. Ama her iptal eden tahrif etmeye gelir. Burada diyoruz ki her iptal eden ne yapmıştır? Benzetmiştir. Allah'ın bir sıfatını mesela el sıfatını kabul etmiyor adam. Niye el sıfatını Allah'ın kabul etmiyor? Çünkü eli ne yaptı önce? Benzetti. Sonra ne yaptı? İnkar etti. Tamam. Önce benzetti. Sonra ne yaptı arkadaşlar? İnkar etti. İnşallah bu söylediklerimizle bu derste yetineceğiz. Konuyla ilgili. Ki zaten kitabımızın bahsettiği konulu ağırlık olarak bahsettiği konu bu konu. İnşallah bu derslere devam ederseniz, bu söylediklerimizi tekrar ederseniz, notlar alırsanız, olayı çok iyi bir şekilde zapt etmiş olur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin gitmiş olduğu yolda yürüme yönünde çaba sarf etmiş olursunuz. Onların gittiği yolu bilmeden nasıl olur da onların gittiği yolda yürüdüğünüzü ifa edebilirsiniz. Çok uzak, çok imkansız bir iddia olur. O yüzden nasıl ben bu derse gelmeden önce hazırlanıyor, tekrar ediyor, bazı şeyler ezberliyorsam, sizler de buraya böyle konferans dinlemeye gelip de arkasını dönüp çıkıp giden insanlar gibi değil de buraya ilim talebesi gibi gelip elinizde kalem defteri hazır tutup notlar alıp onları döndüğünüzde çalışıp ezberleyip gelmeniz gerekir ki faydan olsun, hasıl olsun, öğrenmiş olalım. Ondan dolayı her dersin başında ne yapacağız arkadaşlar? Genel bir tekrar yapacağız. O bu tekrardaki maksadımız birilerini utandırmak. Kimse utanmasın. Çünkü dedi ki Allah Teala'nın yeryüzüne gelen neler var? İnin meclislerine dolaşan gelip melekler var. Oradakiler için Allah'tan af dileyen. Allah'ın bunları affettiği melekler var. Buraya insanın gelmesiyle, buradakileri dinlemesiyle, buradakilerle ilim talep etmesiyle aslı olacağı, elde edeceği çok büyük şartlar var. Biz öğrendiğimiz şey dinin zirvesi olan, dinin en önemli noktalarından birisi olan, ilmin en şereflisi olan akide ilmi, tevhid ilmi, insanın Rabbini tanıdığı, tanıması gereken, tanıması için gerekli olan ilim, birçok insanın bilmediği, cahil kaldığı, tamamı, hatta aksini bildiği konular burada öğreniliyor. O yüzden buna hırslı olalım, azimli olalım. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Ömer. Evet.